Trap Majesty z nowej płyty Modern Mirror. Jak tam za oknem, Grzegorzu? Za oknem, kochany, ja przed chwilą byłem zobaczyć, kto z nami leci i jest tak dużo ludzi, że nie widać w ogóle okien. Oni tam nie za bardzo, ale to dobrze, to nas cieszy. Proszę się cały czas zgłaszać za pośrednictwem przede wszystkim strony facebookowej TSK, trzecia strona Księżyca. Pani Joanna na przykład napisała, że słucha audycji z dachu na warszawskiej Starówce wraz z nietoperzami. Zaszczytne 18 miejsce, i tutaj puszczam oko, bo mogą Państwo winszować, zajmuje dzisiaj pani Klaudia, która tryska optymizmem, pomimo iż mieszka w miejscowości Gniew. Zaraz obok niej pani Jolanta z Kalisza, pan Łukasz ze Stargardu i pani Monika z nocnego dyżuru. Tej miejscowości nie znam, no ale niech będzie. Piękne zdjęcia księżyca w pełni, troszkę przyćmionego. Na przykład pan Tomasz, zaćmienie nad maltańską Valettą. Równie piękne zdjęcia, proszę koniecznie je zobaczyć, przysłał pan Filip, pani Aneta z Krakowa, pan Tomek z Torunia i pani Dorota z Płocka. Proszę się dzielić tymi zdjęciami, bo państwo donoszą, że na przykład w Opolu, na Łęczowie czy Warszawie księżyca w tej chwili nie widać. Deb Demur i Mona D, czyli duet Drap Majesty od 2015 roku. Raczą nas swoją muzyką, debiutowali albumem Careless, później była płyta The Demonstration, a ostatnio zaszyli się w Atenach i tam napisali materiał na nową płytę Modern Mirror. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia na temat oksytocyny. Lipca ukazała się trzecia płyta długogrająca Amerykanów z Drap Majesty Modern Mirror. Również kilku muzyków wystąpiło gościnnie na tym albumie. Całość wyprodukował Josh Austin, zmasteryzował Dave Cooley. Na zakończenie spotkania z muzyką Drap Majesty tej nocy jeszcze jedna kompozycja, która nastrojem przypomina mi nagranie Zymox z płyty Twist of Shadows Tonight. Jest to kompozycja Drap Majesty zatytułowana Noise of the Void. We'll be right back. grupa Drap Majesty. A na zakończenie bloku nowości po trzeciej stronie księżyca francuska artystka, która zasłynęła tym, że w roku 2005 wygrała konkurs na remix nagrania Björk, Army of Me, pozostawiając w tyle 600 innych propozycji. Judith Juliera nagrała nowy album On Aeronautics, czyli Marzyciele. Co ciekawe, Judith swój debiutancki album wyprodukowała bez udziału komputerów. Z jej najnowszej płyty On Aeronautics wysłuchamy propozycji Between You, Me and the Gatepost. Thank you. Po trzeciej stronie księżyca sprawdzimy, co nowego słychać w Winden. Ja z przyszłości chciałem zamknąć przejście, by wszystko odwrócić. Zamknąłem je, jednak nie przerwałem pętli. Ale powiedziałeś, że możemy zmienić małą część równania, żeby następnym razem mi się udało. Wtedy to wszystko się nie wydarzy. Małymi i dużymi zmianami rządzą się różne prawa. Może nie da się zmienić niczego dużego, ale coś małego już tak. Zmieniamy ziarenko piasku, a wraz z nim cały świat. Thank you. Nazywam się Claudia Tiedemann. Jako jedna z niewielu przeżyłam apokalipsę 27 czerwca 2020 roku. Od katastrofy minęły ledwie 2 miesiące. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wydarzeń w Winden. Ale boska cząstka, jeśli ją ustabilizujemy, może uda nam się wrócić do przeszłości. Może ich uratujemy wszystkich. Heaven is heaven. przypadki nie istnieją. Każda ścieżka jest z góry określona. Wszystko dzieje się wtedy, gdy musi. We właściwym momencie, we właściwym miejscu. Jak gdyby świat był dywanem splecionym z niekończącej się sieci niezliczonych nici. Każda na swoim miejscu, ale niewielu z nas wie, dokąd prowadzi ta droga. Nie wszystko ci jeszcze wyjawiono. Wiedza do ciebie przyjdzie, krok po kroku, gdy nadejdzie czas. Skąd wiemy, co jest dobre, a co złe? Co należy, a czego nie należy robić? Musimy słuchać wewnętrznego głosu i nie podążać za nikim innym, ale być wiernym sobie samemu. Listen to the voice of Buddha saying stop your sericulture. Little people like your ass ring bottle have for some guy studying Buddha's watching Buddha's wedding. Just because the kid's an orphan, no excuse for thoughtless sin. People don't forget this torture. Just because you call her mother doesn't mean that she's your better.

przedmiot traci swój prawdziwy początek. Istnieje, pomimo że nikt go nie stworzył. Uprośćmy. Ta książka cofnęła się w czasie. Znalazła mnie, zanim ją napisałem. Wszystko rozbija się o pochodzenie. Gdzie jest początek? Kiedy jest początek? Czy w ogóle jakiś istnieje? Świat jest pełen paradoksów, tylko przez większość czasu odwracamy od nich wzrok. Hold back and fight among the stars. We could be the lucky ones if we could only levitate. Fly low, dear, dance beneath the trees. If only we had oxygen. Co to jest? Mówią, że to część Boga, ale tak naprawdę to część diabła. Skąd się wzięło? Ktokolwiek to zrobił, widział już przyszłość i przeszłość. Z podróżowania w czasie nie wychodzi się bez szwanku. Ludzkie ciało nie jest do niego przyzwyczajone. May the angels bow down. Lay their feathers beneath your feet. May the angels fill your emptiness, guide and lighten up your path. But I can't. childless love, like the mother, not the wife. May the angels soothe and ease your pain. May the angels instill a will, but czas zawsze jest z tobą. Gdziekolwiek pójdziesz, niesiesz go w sobie, a on niesie ciebie. Widzi i słyszy wszystko, co robisz i co mówisz. Co to znaczy, że to walka dobra ze złem, światła z ciemnością? Tik, tak, tik, tak. We'll be right back. Człowiek żyje trzy razy. Z końcem pierwszego razu zostawiamy w tyle naiwność. Z końcem drugiego niewinność. A z końcem trzeciego tracimy samo życie. Tych trzech etapów nie da się uniknąć. Raven will crow with the pain of a thousand.